بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ใครที่ต้องให้สลามเป็นคนเข้าเป็นคนนั่งพอดีจังหวะใช่ที่ไม่ได้อยากเริ่มแล้วก็แบบนี้แหละเชิญจ้ะเชิญบางมดมาอย่างรักนบีก็ใช่แล้วซึ่งธรรมชาติอดีตธรรมชาติไม่ชัวร์ไม่มาก็บอกเตือนว่าข่าวหน้าจะเป็นตัฟซีรอายะตุลกุรซีซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเป็นนายแห่งบรรดาอายะในอัลกุรอานอันที่จะเป็นช่วงสำคัญแล้วก็หนึ่งจากว่าไอ้ที่กุศลเนี่ยได้มีตำแหน่งสูงส่งและบทบาทสูงในชีวิตของเราใช้บ่อยและมีความหมายเนื้อหาเข้มข้นอันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักศรัทธาเรื่องอาคีดะห์และเรื่องพระเจ้าเรื่องพระผู้เป็นเจ้าเรื่องอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ผู้ศรัทธาทุกคนต้องทราบและตระหนักก็บอกให้เตรียมพร้อมซึ่งทั้งจิตใจและก็ความพร้อมในการที่จะก็อาจจะใช้เวลาอาทิตย์หน้าก็บอกเรื่องหน้าและกันอาจจะใช้เวลาเกินปกติก็อาจจะใช้สองชั่วโมงถ้าใช้งานอะไรก็เคลียร์นะครับไม่ได้ตัดชื่ออาจจะกุ้งชีทุกปีมันอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตก็บอกไว้ก่อนสำหรับวันนี้ก็มีความสำคัญนะครับซึ่งหากอายะห์เป็นผู้ชี้ได้เป็นนายของอายะห์เป็นนายเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำแห่งองค์การของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แล้วองค์การหรืออายะห์ก่อนหน้าอายะห์ก่อนหน้าอายะห์เป็นผู้ชี้และที่จะมาที่หลังก็คือใกล้เคียงอายะใกล้เคียงย่อมมีความสำคัญเช่นเดียวกันฮะมันเป็นเรื่องมันเหมือนเป็นระบบของโลกเนี้ยแต่เราได้ตั้งไว้อะไรที่มีความสำคัญที่อยู่ใกล้เคียงก็จะมีความสำคัญนะนบีมีความสำคัญคนที่อยู่ใกล้นบีซาบะก็มีความสำคัญแล้ว253กับ254ก็มีความสำคัญขณะที่ละหมาดอิชาเนี่ยก็ได้พูดถึงความหมายของเนี่ยสองอายะที่กำลังจะเรียนรู้จะศึกษาถึงเนี่ยก็ รู้สึกตื่นเต้นและมีความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกว่าอะไรที่ควรพูดเกี่ยวกับอายะห์253คงเป็นเนื้อหาที่อธิบายไม่ได้บางประการแต่สำหรับพี่น้องที่ได้ตั้งใจฟังต้องเนื้อหาและการอธิบายทั้งหมดตั้งแต่ต้นถึงสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะจับความได้ก่อนหน้านี้เนี่ยคืออายะห์ที่ได้พูดถึงเรื่องบนอิสราเอลที่ถูกทดสอบให้ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถูกทดสอบหลายขั้นหลายตอนแต่เรื่องจนเป็นบทเรียนสำหรับผู้ศรัทธาในทุกยุคทุกสมัยว่าคนที่ถูกทดสอบและยืนหยัดในทุกบททดสอบย่อมแสดงถึงคุณภาพของความศรัทธาของอีมานเพราะทุกคนยังมีอีมานทุกคนยังมีอีมานแม้กระทั่งกาเฟรก็มีอีมานแต่หากรู้ไหมว่าส่วนอีมานที่อยู่กับกาเฟรเนี่ยมันไม่ใช่อีมานที่ใช้ได้พวกมุชริกีนสมัยนบีนะพวกกุฟาร์ของมักกะห์เขายอมรับยอมรับในอัลลอฮ์นะเชื่อว่ามีอัลลอฮ์และเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าท่านนบีถามคนหนึ่งบอกว่าบูชาพระเจ้ากี่องค์เขาบอกว่าเจ็ดนะ แล้วก็องค์ไหนล่ะพระองค์ไหนล่ะที่จะพึ่งเมื่อท่านมีความทุกข์เมื่อท่านเดือดร้อนยากลำบากบอกว่ามีองค์เดียวแต่ไอ้เจ้าที่บูชาเนี่ยเอะอบูละเอะใช้ไม่ได้หลอกลวงคืออยากจะบอกว่าทุกคนก็มีนะอีมานมีความดีแต่ความดีอันไหนล่ะคุณธรรมอันไหนล่ะที่มันจะใช้ได้เพราะเรื่องนี้ก็มักจะมีการพูดมาทุกศาสนาเนี่ยดีหมดนี่ทุกศาสนานี่ก็มีความดีย่อมความดีแต่ความดีเนี่ยมันจะทำให้ส่วนความจะทำให้ทุกศาสนาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าดูคนดีในสังคมคนชั่วคนที่ค้ายาเสพติดคนที่ค้าประเวณีโสเภณีคนที่ขายเหล้าเขาก็ทำบุญกันนะเขาก็ทำบุญว่ามีความดีจะหาใช่ที่เขาได้ทำบุญแล้วมีคุณธรรมแล้วสะสมความดีแล้วจะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยเป็นที่ถูกต้องเลยอิสลามก็ไม่ใช่มาตรฐานต้องแก้ไขและนี่คือตำแหน่งของคุณธรรมและความศรัทธาและอีมานที่มีอยู่ในโลกนี้และอัลลอฮ์กำหนดมนุษย์ไม่เหมือนกันความศรัทธาของมนุษย์ไม่เหมือนกันไม่เท่าเทียมกันในทำนองเดียวบรรดานบีและรอซูลก็ไม่เหมือนกันตำแหน่งก็ไม่เท่าเทียมกันในอายะห์253254ก็จะมีการพูดถึงประเด็นนี้แหละเรื่องตำแหน่งเรื่องความประเสริฐของคุณธรรมความดีแม้ว่าคุณธรรมความดีจะเป็นนามธรรมหมายถึงว่าได้กล่าวถึงที่จะดีหรือจะเป็นรูปธรรมปรากฏในภาคปฏิบัติของมนุษย์เพราะคนเนี้ยใจบุญ คนเนี้ยสามารถอดทนพอไปผ่าไปดูในหัวใจเนี่ยไอ้สามารถอดทนนี่มันเป็นอะไรมันพิสูจน์ไม่ได้ตรงนี้นะแล้วไม่มีเครื่องชั่งที่จะชั่งคนนี้มีสามารถ2กิโลคนนี้มีอีมาน5กิโลมันชั่งไม่ได้ที่มันเป็นนามธรรมไม่มีใครในโลกเนี่ยจะบอกว่าคนนี้สบับเนี่ยวัดได้นี่มันต้องแปรรูปหรือมันต้องปรากฏเป็นรูปธรรมในภาคปฏิบัติของมนุษย์ถึงจะรู้ว่าคุณธรรมเนี่ยว่าอิมานความศรัทธาเนี่ยมันเป็นยังไงแต่บรรดาชาวโลกทราบว่าไอ้อิมานมันวักรฟิลฟันอีมานคือสิ่งที่มันคงมั่นอยู่ในหัวใจนั่นแหละอีมานวะซัดดะกะฮุลอามัลและอามัลจะเป็นสิ่งที่แปรรูปคือแปรรูปอีมานให้เป็นรูปธรรมแต่ถ้าหากว่าอีมานเป็นทฤษฎีในหัวใจและไม่ปรากฏอวัยวะเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนที่จะแสดงอีมานขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาเรียกว่าอิมานแต่ใช่ไม่ได้ในมุมมองของอัชนะอัลซาลิห์ของอัลซุนนะอัลญะมาอะห์อิมานมันอยู่ในหัวใจแต่ต้องปรากฏเป็นรูปธรรมนะครับในอายะห์253นะครับมีการพูดถึงเรื่องนบีและรอซูลซึ่งมันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องนบีและรอซูลที่ระบุก่อนหน้านี้เช่นนบีดาวูดที่ข้าจันท่านนบีของบรรดาอิสราเอลที่ได้แนะนำให้เลือกตั้งหรือแต่งตั้งปอลูเห็นไหมครับหรือนบีอื่นๆที่ถูกระบุในสุรษอัลบาคาระเช่นนบีมูซานบีอิสซาและอื่นๆอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้รวบรวมมาตรฐานของการให้คะแนนหรือกล่าวถึงความประเสริฐของบรรดานบีในอายะห์นี้อย่างครบถ้วนและบริบูรณ์อันที่จะเป็นบทเรียนสำหรับเราไม่ใช่นบีและรอซูลแต่มันก็จะต้องเป็นข้อถามว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับรอซูลถ้าเราไม่ใช่รอซูลนี่แล้วมันจะเป็นประโยชน์สำหรับเราอย่างไรก็บอกแล้วมุสลิมเนี่ยต้องเชื่อกุรอานทุกอายะห์ทุกคำทุกประโยคย่อมมีประโยชน์สำหรับเราโอ้แม้แต่เรื่องอายะห์ที่เกี่ยวกับประจำเดือนของสตรีถ้าสุภาพบุรุษเนี่ยได้ศึกษาอย่างที่เราเคยศึกษาในเชิงบทในชาลูนักอ่านในมหิบิตุลกัวอาจารย์ฝากใจดูในชาเรื่องเป็นเหตุเรื่องประจำเดือนเลือดของสตรีนั่นเป็นประโยชน์สำหรับสมบูรณ์ใช่เราต้องอิมานจะเป็นยังไงต้องศึกษาเพราะหากว่าจะนั่นเนี่ยอ่านกุรอานก็เหมือนสังคมโลกมุสลิมเดี๋ยวนี้กี่พันล้านแล้วกี่คนอยากที่เข้าใจกุรอานพี่น้องเชื่อไหมว่ามีคนที่ท่องกุรอานทั้งเยอะนั่นนะครับบางคนนี่นะพวกนักกอรีนฮาฟิซเนี่ยที่ประเทศอาหรับเนี่ยท่องกุรอานด้วยอายะห์ด้วยความสามารถนะความสามารถแล้วก็บางคนเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าคำเนี้ยในกุรอานระบุกี่ครั้งพอนับแล้วแล้วก็แต่งเป็นบทกลอนแล้วท่องจำไว้อย่างแน่นเลยไปถามดูสิความหมายพูดอ่านอายะนี้แปลว่าอะไรอายะนี้กับอายะนู้นมันเกี่ยวกันไหมมีอะไรยกเว้นอันนี้กับอันนู้นมีอะไรเกี่ยวข้องไหมเรื่องนั้นจะต้องในบรรดาอุลามะฮ์ผู้รู้เกี่ยวกับความหมายพูดอ่านก็จะเกิดความไม่รู้กันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะกล่าวถึงความประเสริฐที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แบ่งไว้ให้กับมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบรรดานบีรอซูลหรือมนุษย์ทั่วไปอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى نبدأ ويرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. شمي جيد الله تلك الرسل بل رسول لولا تلك لولا الرسل خوفت خوفت اكفت رسول تلك الرسل مثل بندى رسول في بحمطين في نهاية سورة البقرة تنبوت مثل النبي موسى عيسى داود خيتي ربو طلاب من سورة البقرة تلك من الإعلام أن في بندى رسول خيبة هو رسول كالنبي من كان شمال رسول كالنبي من كان แต่เมื่อระบุคำว่ารอซูลอย่างเดียวอย่างเดียวก็รวมถึงนบีด้วยและเมื่อระบุนบีก็หมายถึงว่ารอซูลด้วยแต่ถ้านบีรอซูลมาในที่เดียวกันนะในคำนองเดียวกันระบุก็แสดงว่านบีกับรอซูลมีคนละตำแหน่งคนละตำแหน่งบรรดานบีและรอซูลที่ถูกระบุบางครั้งมีหมายถึงว่ารอซูลที่มีตำแหน่งเหนือกว่านบีที่มีตำแหน่งเหนือกว่านบีครับอันนี้หมายถึงว่าที่กับรอซูลตรงนี้รอซูลบรรดารอซูลก็คือบรรดาชั้นชั้นทูตที่ถูกส่งมาอัลลอฮ์เลยบอกว่าสัตว์ดันเราได้ให้บางคนในหมู่พวกเขาดีเด่นกว่าอีกบางคนสัมบัญญัติให้ดีเด่นสัมบัญญัติให้ดีให้ประเสริฐอะไรไปมากกว่าบ้าบออีกบางคนบรรดารอซูลเหล่านั้นเราได้ให้บางคนในหมู่พวกเขาดีเด่นกว่าอีกบางคนดีกว่าประเสริฐกว่าไม่เฉลี่ยด้านอะไรกายวะสมบูรณ์กว่ารวยกว่าไม่ใช่ต้องคิดว่าเฉลี่ยตรงไหนพื้นฐานพื้นฐานตรงเนี้ยที่ต้องมีนะความเป็นนบีจะได้เป็นนบีเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นนบีต้องทำอะไรบ้างถามผิดถามอย่างนี้เป็นคนยานีเลยนะจะบอกไหมระวังแสดงว่าพวกคุณเนี่ยไม่ได้เรียนอาคีได้เลยแต่เคยพูดเรื่องนี้แล้วว่าอันนบูวะตุอันนบูวะตุมินฮะตุนوليست مكتسبة نبوة قام بالنبي منحة الله هاي ماشي مكتسبة ماشين فيه فوقها داي ماشين فيه سعصن داي سوعنها داي ماشين فيه إحاو داي ماشين فيه مي كنا صنبت كاي باي كنا صنبت باي كمان كان هاي أكتن تنك بالنبي لو เข้าไปในถ้ำเข้าไปนั่นทำอะไรนิดหน่อยนึงก็เนี่ยหายไปหน่อยเนี่ยมาแล้วข้าพเจ้ามาแล้วใครอ่ะนบีไงยังเราจะมูลักหายไปหายไปช่วงมาแล้วฉันเป็นมัสยิดมาฮูดแล้วนี่กินกระทิงแดงเยอะไปหน่อยนบีว่านี่อัลลอฮ์ให้แต่ไม่ใช่หมายรวมว่า นบีนี่พวกนบีเนี่ยไร้คุณสมบัติไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะ ใช ่มีคุณสมบัติมีคุณลักษณะแต่ถึงแม้ว่ามีคุณลักษณะที่ได้มาเป็นนบีเนี่ยเพราะอัลลอฮ์ทรงคัดเลือกและที่เรารู้ว่าอัลลอฮ์ทรงเลือกย่อมพระองค์เนี่ยย่อมมีเหตุผลพอแม่บอกว่านะดีบางท่านเนี่ยดีเด่นกว่านายองท่านเรื่องอะไรก็ต้องมีเหตุผลอะไรที่เป็นเหตุผลที่สามารถตรวจสอบได้วินิจฉัยได้มองเห็นได้สัมผัสได้ก็มีสองอย่างหนึ่งก็คือความรู้ที่อัลลอฮ์ให้มาท่านอาจจะดีตรงนี้ไงความรู้สิ่งที่เกี่ยวกับอะไรอันนี้ที่สามารถรู้ได้ว่าใครดีกว่าใครสองชีวประวัติของนบีแต่ละคนเนี่ยขยันกันแค่ไหนมีคุณอ่านข้อมูลทั้งสองเลยแต่แม้ว่าแม่ได้บอกว่ามิ่งหุ่มไม่มีพวกเขานั้น พวกนบีนั้นมันกันนะอัลลอฮุมีผู้ที่อัลลอฮ์ตรัสด้วยใช้ภาษาชาวบ้านง่ายๆจะได้เข้าใจนะคุยด้วยคุยยังไงก็นี่ไงกุรอานนี่เราอ่านกุรอานก็เหมือนกับคุยกับอัลลอฮ์ใช่ก็มีบรรดาตระกูลท่านหนึ่งชื่อมุฮัมมัดอิบนุกาบอัลกุรอซีกุรอซีนี่มาจากบรรดากุรอซอกเดิมนี่บรรพบุรุษเขาเป็นยิวแต่รับอิสลามเป็นอุลามะเคยเป็นอุลามะของยิวแล้วพอรับอิสลามก็ขยันศึกษาศาสนาอิสลามจนเป็นอุลามะในศาสนาอิสลามเขาบอกว่าใครที่อ่านกุรอานเปรียบเสมือนพูดคุยกับอัลลอฮ์แต่พูดคุยกับอัลลอฮ์เนี่ยกับการที่นบีรอซูลบางท่านที่คุยกับอัลลอฮ์เนี่ยมันก็เรียกผิดตรงไหนหรือไม่เหมือนกันตรงไหนมีอัลลอฮ์พูดถึงบรรดานบีและรอซูลที่อัลลอฮ์ให้ดีเด่นกว่านบีท่านอื่นเนี่ยคือที่อัลลอฮ์พูดคุยกับเขากิสซาห์ฮันพูดต่อหน้ากันหมายถึงว่ามีการสัมผัสมีการสังเกตส่วนหนึ่งจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะสังเกตได้ในการพูดคุยก็คือเสียงของอัลลอฮฺมีไหมของเรามีไหมนี่หมายถึงว่าเขาได้คุยกับอัลลอฮฺโดยสังเกตเสียงของอัลลอฮฺได้ยินเสียงนี่คืออะกีดะห์คือหลักศรัทธาเชื่อมั่นของอัลลอฮฺในวันจะมาว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงพูดทรงกล่าวพระองค์ดำรัสพระองค์กล่าวด้วยเสียงพระองค์มีเสียงแต่พวกอชาอิรอนี่พวกอชาอิรอนี่ไม่ยอมรับเขาก็ไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงทำไมเขาก็พูดถ้ามีเสียงก็ต้องมีหลอดลมมีเสียงนั้นก็มาเริ่มปวดหัวแล้วคือพวกนี้เนี่ยเขาคิดเอาเองคิดมากเองนะมาเองแล้วทำไมล่ะแล้วทำไมล่ะทำไมต้องคิดอย่างนี้เนี่ยก็พาเองอ่ะชาวบ้านก็เลยว่านี่แหละพาใหญ่ก็คิดมากแล้วมันก็พาใหญ่ไปเลยไม่ต้องเลยนบีพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าอินนัลลอฮฺยูนาดีบิสยามัลกิยามะฮ์บิซาวตินยัสมาอูมันกุรุบกะมันบะอดวันกิยามะฮ์อัลลอฮฺจะเรียกเองมนุษย์ชาติด้วยเสียงชัดเจนเลยนะฮะดิษแต่ตีความไม่ได้ว่าด้วยเสียงผู้อยู่ใกล้กับผู้อยู่ไกลเนี่ยได้ยินเหมือนกันสนามอัศจรรย์เพราะเสียงของมนุษย์นี่แหละคนที่ใกล้ๆเนี่ยได้ยิน ชัดกว่าคนไกลแต่เสียงอัลลอฮ์นี่ไม่เหมือนมนุษย์นี่แสดงว่ามาละบรรดานบีรอซูลที่มีการพูดคุยกับอัลลอฮ์นี่หมายถึงว่าก็อัลลอฮ์นี่ต้องได้ยินเสียงอัลลอฮ์ส่วนอื่นที่ว่าเห็นอัลลอฮ์ไหมสิ่งนี้เคยบอกว่ามีศีลละเขาว่าอุลามะส่วนมากบรรดาซอฮาบะห์เกือบทั้งหมดเขาบอกว่าไม่มีใครได้เห็นอัลลอฮ์ในโลกดุนยานี้แม้แต่ท่านนบีละรอซูลแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดแม้แต่ท่านในที่อุมะฮ์รอซูลขึ้นไปนี่ก็ไม่ได้เห็นอัลลอฮ์นบีละรอซูลที่พูดคุยกับอัลลอฮ์ไม่ยินเสียงอัลลอฮ์นี่มีใครบ้างกุรอานระบุคนเดียวคือท่านนบีมูซาว่ากัลลัมัลลอฮุมูซาตักลีมชัดเจนซุนนะห์มุตะวาติเราะห์คือซุนนะห์ที่มีกระแสมาที่มีตำแหน่งความตำแหน่งเชื่อถือมุตะวาติรเนี่ยกระแสเยอะมีตำแหน่งเชื่อถือเหมือนกุรอานได้ระบุว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้พูดกับอัลลอฮ์และได้ยินเสียงอัลลอฮ์ของหะดีษของมิรอญحديث متواتر لم يحديث عبوت من جاء عنهي تلد ابن حبا واتن نبي آدم قد يفوت كويكا الله سن ديوكا تلمي يشعر نبي ثونا التي ملت عنه في ملت عنه في قرآن لسنة كنتو بعيني كنتو بعيني تجرود النبي موسى وقفل النبي محمد اتن نبي آدم ملت عنه يعني ก็อาจจะเป็นความรู้ใหม่สำหรับพี่น้องบางท่านนี่คุณบางท่านเราก็แสดงว่าอันนี้ละสุดยอดเลยสุดยอดของนบีและรอซูลที่อัลลอฮ์ได้ให้เกียรติพูดคุยกับอัลลอฮ์เข้าเฝ้าและคุยกับอัลลอฮ์นิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคุยกับอัลลอฮ์นี่เราจะพูดที่ไหนเคยอธิบายว่าเรามีสนิทกับเพื่อนคนหนึ่งชอบคุยกับเขาคุยกับคนเนี้ยไปไหนก็ไปด้วยกันชอบคุยมากถ้ามีคนมาทักมาถามเราก็ทำไมใครก็อยากมาคุยกับคนนี้คนเนี้ยเอาถึงคอกันชอบคุยกันพอคุยแล้วมีความสุขอันนี้มนุษย์กับมนุษย์นะบางคนน่ะไม่ต้องคุยหรอกแค่ได้ยินเสียงนี่ก็มีความสุขแล้วนะบรรดาวัยรุ่นนี่ก็เป็นตัวอย่างผมบ้าเปิดเทปเปิดซีดีเพลงพวกมันเบียร์ก็มีนักร้องดาราก็มีฟังแล้วก็เพลินไปเองมันก็จะได้ว่าในเสียงอ่ะในเนื้อหาของเสียงเนี่ยมันมีสิ่งดึงดูและเสียงหัวเราล่ะโอกาสที่จะคุยกับมนุษย์มันเยอะแต่โอกาสที่จะคุยกับเราล่ะนบีมูซาละพอได้โอกาสคุยกับอัลลอฮ์นะพอได้โอกาสคุยกับอัลลอฮ์นะทำยังไงอัลลอฮ์ก็คุยกับนบีมูซาว่ามาที่กับยามีนี่กับยามูซามูซานี่ที่ถือนี่อะไรมือขวานี่ถืออะไรก็ถือไม้เท้าไอ้มูซาก็กล่าวฮิยาอัชชอยะตะวักกะอูบิฮาعلى أتوقع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى لي يجبوك نعم ميتاو كمشان شاي بين شاي دان شاي دام شوي هوا لشاي كم شاي دولا شاي คุมแพะที่เลี้ยงยังมีเรื่องอื่นๆอุลามะเขาบอกว่า ที่คุยกับอัลลอฮ์นะคุยกับอัลลอฮ์นะเอาเรื่องอะไรมาพูดแต่นบีรอซูลนบีอัลลอฮ์เลือกนบีมูซาให้พูดกับอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เลือกใครจะได้อะไม่ใช่ตัวที่นบีมูซาเอาเรื่องอะไรมาพูดแล้วอัลลอฮ์จะเอาเรื่องนี้มาเล่าอุลามะได้วิเคราะห์ว่าเนี่ยมีอุจจาระไหมโอกาสที่จะคุยกับอัลลอฮ์ไม่บ่อยครั้งอ่ะไม่ต้องบ่อยครั้งเดียวแล้วก็จบเลยอุลามะเขาบอกว่าเนี่ยที่นบีมูซาเอาเรื่องไม่ทันและอธิบายยาวเลยนะเขาบอกว่าเพื่อแสวงหาความสุขแห่งการพูดคุยกับอัลลอฮ์ให้ยาวนานมากที่สุดแค่นั่งคุยกับอัลลอฮ์ที่มันที่มีความสุขของเราเนี่ยเวลาคุยกับเพื่อนแต่อย่างที่รู้กันนะบางคนนี่นะโทรมาเนี่ยนะคุยอย่างเดียวอาจารย์ขอถามหน่อยเอาถามคำตอบนี่นะก็คือคำเดียวทำได้แต่เขาถามผมเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยเล่าคือบางคนเขามีความสุขพูดยิ่งจะพูดคุยกับคนที่เขารักที่เขาชอบนะถ้ามีคุยกับอัลลอฮ์จะมีความสุขขนาดมหาศาลขนาดไหนเนี่ยที่อยากจะบอกว่านี่นบีและรอซูลนะอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงตำแหน่งนบีและรอซูลที่สูงส่งคือนบีรอซูลที่พูดคุยกับอัลลอฮ์นะเราล่ะนี่คนศาสนาครับศาสนาอื่นและธรรมะธรรมอื่นเขาเรียกว่าสามัญชนแต่ก็ในอิสลามไม่มีความหมายแบบนี้นะที่เราคือคนที่ไม่ใช่นบีและรอซูลล่ะจะเกี่ยวข้องกับอายะห์นี้หรือจะมีบทเรียนจากอายะห์นี้ยังไงอุลามะได้บอกว่าตำแหน่งนบีรอซูลที่ดีเด่นนี่นะที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าที่อัลลอฮ์พูดคุยกับเขาเช่นเดียวกันคนทั่วไปที่ไม่ใช่นบีรอซูลที่จะดีเด่นต้องความที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติของคนที่ได้รู้สึกได้สัมผัสความรู้สึกของการพูดคุยกับอัลลอฮ์อย่างที่ระบุขั้นต้นระบุของมุฮัมมัดบินกะอ์บอัลกุรอฮีมันกะรออัลกุรอานฟะกะอันนะมากัลลัมอัลลอฮ์กิฟาห์ฟังที่อ่านกุรอานเป็นชั้นนบีคุยกับอัลลอฮ์ก็ฝากเป็นการบ้านด้วยเคยอ่านคุรอานในชีวิตกี่ครั้งถามตัวเองนะไม่เคยรู้สึกว่าพูดคุยกับอัลลอฮ์กี่ครั้งอ่านเนี่ยกำลังคุยกับอัลลอฮ์ความรู้สึกเป็นคนละเรื่องบางคนบอกว่าแล้วทางก็แล้วต้องมีอย่างนี้คืออย่าหวังนะอย่าหวังนะว่าจะอ่านทุกครั้งเนี่ยจะรู้สึกว่าคือไม่ใช่ครับก็เหมือนนบีเราบางทีเนี่ยเป็นนบีทั้งทีเนี่ยเป็นนบีแล้วนะแล้วคุยกับอัลลอฮ์มั้ยก็ไม่มีที่ได้คุยกับอัลลอฮ์นี่สามท่านแล้วคนอื่นน่ะนบีอื่นในอยากคุยก็อยากคุยจะได้ไหมก็ไม่ได้ก็จะมีคนที่อยากจะคุยกับอัลลอฮ์กูรานี่จะรู้สึกว่าคุยกับอัลลอฮ์แต่ก็ไม่ได้แต่ความอยากเคยพูดกับพี่น้องเนี่ยช่วงไหนนะเดือนบุตรแล้วมาบอกตอนนั้นมาเตรียมมือเลยบอกว่าความสุขที่เราจะได้จากการทำไปบาดาเนี่ยมันเป็นริสกีเหมือนปัจจัยยังชีพอาหารที่เราได้เนี่ยริสกีน้ำอาหารริสกี บางคนได้บางคนก็ไม่ได้การที่ท่านจะมีขุชัวในละหมาดจะมีความสุขขนาดละหมาดนี่ก็เป็นริสกีบางคนเนี่ยทำงานหาริสกีบางคนได้บางคนก็ไม่ได้ก็เช่นเดียวกันบางคนที่ละหมาดอยากจะได้ขุชัวแต่ก็ไม่ได้ริสกีอัลลอฮ์ไม่ให้มันอาจจะมีข้อบกพร่องของเราหรืออาจจะมันมีอะไรทำไปทำให้เราถูกจิตขั้นอยากจะดีเด่นไหมดีเด่นกว่านบีรอซูลเนี่ยคงไม่ได้ยังจะดีเด่นกว่านบีรอซูลที่คุยกับอัลลอฮ์เนี่ยก็มีดีเด่นกว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยดีเด่นกว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยคือการที่ท่านได้สัมผัสได้สัมผัสกับพระดำรัสของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เทียบเสมือนเทียบเสมือนคุยกับอัลลอฮ์บางคนจะบอกว่าผิดหวังชุดดอเป็นซูฟีเป็นตริกัตใช่ไหมถ้าเป็นตริกัตเป็นซูฟีเนี่ยนบีก็จะนบีก็จะเป็นซูฟีแล้วนบีเรื่องอะไรฮะดีษที่เราท่องกันหมดแล้วบอกว่าอย่าลืมนะฮะดีษเนี่ยสำคัญเพราะฮะดีษเนี่ยพูดถึงเรื่องความประเสริฐอันนี้มันเป็นเรื่องบุคคลมุสลิมยิบรีลที่มาถามนบีเรื่องอิสลามเรื่องอีมานเรื่องอิห์ซานนะจำได้ใช่ไหมอิสลามคือห้าประการห้ารุกุนละหมาดละกาตฮัจญ์ศีลอดกะลิมะฮ์นะอีมานรุกุนหกรุกุนแล้วก็อิห์ซานมันอิห์ซานกล่าวอันตะอ์บุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูفإن لم تكن تراه فإنه يراك إحسان الله سوية من إسلام نيلا إيمان نيلا تسوم تسوم إحسان حيثا عبادات الله هي تسوم أن تبهن الله حيثا ما يسمتك ومن رزق وتبهن الله كذا يتريم فهم ثم كان رزق تيب زمان وقت พระองค์ทรงเห็นท่านเนี่ยที่เราอ่านกุรอานเสมือนว่าเรา ว่าเราคุยกับอัลลอฮ์เป็นอิห์ซานได้ไหมอาจจะได้อาจจะไม่ได้มันเป็นความประเสริฐที่อัลลอฮ์ให้แต่ถ้าเราไม่อยากนะมันไม่มีทางที่จะมาถ้าเราเฉยๆก็ดูคนที่อ่านคุรานได้เยอะแยะที่ไหนแหละคนที่จะสัมผัสเนี่ยและอันนี้นะสติน้องอันเนี้ยความรู้สึกตรงเนี้ยที่จะทำให้คุรานในชีวิตของท่านมีอิทธิพลจริงๆมีอำนาจจริงๆปัญหาที่โลกมุสลิมนั่งบนนี่คุรานที่ใช่เรากฎหมายโลกกฎหมายสากลเนี่ยมาเป็นใหญ่อัลลอฮ์ว่าไงดำรัสว่ายังไงสั่งว่ายังไงไม่เกิดขึ้นด้วยจะอ่านกุรอานจะไม่อ่านนะท่องกุรอานสร้างโรงเรียนกุรอานเองครูสอนกุรอานแต่พอเอากุรอานมาให้ใช้มันไม่มีค่าก็จะรู้ว่าตอนอ่านกุรอานเรียนกุรอานสอนกุรอานเนี่ยคุ้มเรียนแบบไหนเรื่องอะไรแล้วคุณอ่านนี่มันจะมีที่พลมีอำนาจบทบาทยังไงในชีวิตถ้าหากว่าอ่านคุณอ่านเหมือนหนังสือพิมพ์อ่านคุณอ่านเหมือนบทกลอนอ่านคุณอ่านเหมือนบทเพลงใช่ไหมوَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ في أيام سورة أيام القرآن الله يقول لك لهم نرق يا نرق يا نرق مالك هو نرق نجريك مالك خاهي خاهي الله تحيني روني السون سون هذه لك ไม่ไหวแล้วทนขอให้เราเนี่ยเป็นศูนย์เปล่าเลยไม่มีเลยเนี่ยตัวอะไรเงินบุจะได้เลิกรู้สึกทรมานของไฟนรกเนี่ย มาลิกจะตอบยังไงอินนะกุมมาจิซูนแท้จริงพวกเจ้าจะอยู่อย่างนั้นน่ะจะทรมานอย่างนั้นน่ะตลอดกาลเขาก็อ่านในกรีดักว่านาดาวยามฮะแล้วคนที่ฟังอุโมงค์มีตัวยิบมีไม่มีผมฟังไม่มีตัวยิบนี่ไม่เคยได้ยินนะอัลลอฮ์ซัลลัมตัวยิบอัลลอฮ์มาวานอะไรแบบนี้ชื่นชมที่ฟังว่านักกรีเนี่ยว่าความที่แบบว่าสนองกันนั่นนะตะโกนลั่นเลยดังทั้งสุราแล้วตะโกนกันทีเดียวโอ้เนื้อหานี่นะควรที่จะร้องไห้นะเนื้อหานี่ควรที่จะร้องไห้แต่กลับเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจในด้านทำนองอย่างเขาอ่านกุรอานกันอย่างนี้เขาประทับใจกุรอานกันอย่างนี้หรือเปรียบเทียบได้เลยอย่างอื่นก็เหมือนกันนะเหมือนกันอานไหมอะรออัยตัลลซียุกัซซิบุบิดดีนเจ้าได้เห็นไหมเจ้าได้ทราบไหมคนที่ปฏิเสธศาสนาอิหานกันหมดซูเราะห์อัลมาอูนพวกเราส่วนมากจะตั้งชื่อง่ายๆนะคำแรกของสุราสุราอะไรอะไรสุราอัมมาสุราอะไรมีสุราอัลมาอูนกุลฮุวัลลอฮ์สุราอัลฮุวัลลอฮ์สุราอัลอิคลาสอะไรตั้งละกี่คำต้องกันหมดนะอ่านกันหมดแต่หารู้ไหมอายันี้กำลังพูดถึงคนที่ปฏิเสธศาสนามีกี่คนนะครับที่อ่านสุรานี้และเป็นบุคคลที่กำลังกล่าวถึงตัวเองนบีจึงเคยบอกว่ารุบบะกอรีมีอัลกุรอานวะกุรอานยัลอะนุมากมายคนที่อ่านกุรอานแต่กุรอานเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่แช่งผู้อ่านก็หมายถึงว่าแช่งตัวเองพวกกูอ่านไม่มีบทบาทในชีวิตบางคนนะฟังผมเรื่องนี้เนี่ยเบื่อเพราะผมพูดเรื่องนี้เยอะใช่ไหมพูดอ่านต้องมีบทบาทในชีวิตของเราเพราะอันนี้คือปัญหาของโลกมุสลิมอันนี้คือปัญหาของประเทศมุสลิมทุกประเทศสังคมมุสลิมทุกสังคมชุมชนทุกชุมชนอันนี้คือจุดอ่อนของมุสลิมปัจจุบันนี้พวกกูอ่านไม่มีบทบาทต้องข้ามนะครับที่ยุคก่อนเนี่ยที่มันเป็นยุคก่อนซาลมซอนที่เขารุ่งเรืองที่เขาเจริญก้าวหน้าที่เขาได้สร้างอารยธรรมอิสลามจุดแข็งของเขาเนี่ยคืออะไรคุณอาจจะมีบทบาทแม้มันจะเรื่องง่ายเหลือเกินเคยอยากให้คุณอ่านเนี่ยตกต่ำให้คุณอ่านมีบทบาทจะได้กลับเหมือนเดิมเพราะโลกมุสลิมเนี่ยไม่เคยรุ่งเรืองไม่เคยเจริญนะในตลอดตะวันนี้นอกจากช่วงที่ยึดมั่นในกุรอานยึดมั่นในหลักการของกุรอานของศาสนาวะรฟะอะบาดะฮุมดะเราะจาและได้ทรงยกบางคนในหมู่พวกเขาขึ้นหลายขั้นบางคนขึ้นหลายขั้นบางคนยกด้วยลักษณะให้เกียรติพูดคุยกับอัลเลาะห์บางคนก็ยกอีกหลายขั้นหมายถึงว่าด้วยดูสิ่งอื่นนะอย่างอื่นเช่นมีบางท่านก็ให้คำพีบางท่านก็ไม่ได้คำพีบางท่านก็ได้ใช้คำพีเก่าของนบีก่อนนบีบางท่านให้เป็นรอซูลนบีบางท่านไม่ได้เป็นรอซูลนบีบางท่านให้เป็นรอซูลเป็นศาสนทูตแก่ประชาชนจำนวนมากมีบางท่านส่งให้แก่กลุ่มชนกลุ่มหนึ่งจำนวนน้อยและมีบางท่านอัลลอฮ์ให้ประสบความสำเร็จ ประสบความสำเร็จในการที่ผู้คนเนี่ยได้สนองตอบรับคำเรียกร้องและมีบางท่านอัลลอฮ์ทดสอบไม่มีใครตอบรับเลยอัลลอฮ์ทดสอบและบางท่านอัลลอฮ์ก็ให้ ท่านนี้มอบจากยุทธในบางท่านก็มอบจากน้องوآتينا عيسى بن مريم البيل نيكا بن سولن خم قام برشوه في نبي بانتن دي ربكان يوم جاء الله نرعو دي هاي بندا لطحان أن شكين كا عيسى بود خم مريم آتينا رو هاي عيسى النبي عيسى بود خم مريم البينات لطحان شكين لطحان شكين مثل هاي สองอย่างหลักฐานแห่งพระดำรัสของอัลลอฮ์และหลักฐานแห่งความเป็นนบีซึ่งมุอ์จิซะห์หลักฐานแห่งพระบัญญัติของอัลลอฮ์นี่ก็คือคำพีชัดแจ้งหลักฐานแห่งความเป็นนบีที่ยืนยันแล้วว่าคนนี้เนี่ยเป็นนบีที่อัลลอฮ์ทรงสั่งมุอ์จิซะห์นั่นคือเอกลักษณ์ของท่านนบีอิสลามอะลัยฮิสสลามเรื่องมุอ์จิซะห์เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีความไม่ได้ต้องกุรอานได้พูดถึงเรื่องนี้หลายหลายครั้งหลายสูตรว่าให้หลักฐานอันชัดเจนอัลบัยนะตรงนี้นะครับมักจะกล่าวถึงเรื่องมุอ์จิซะห์เพราะคำว่าอัลบัยนะหลักฐานชัดแจ้งตรงนี้คือมุอ์จิซะห์ที่มาสกันอภินิหารที่ผิดกับกฎธรรมชาติตรงนี้เราก็ต้องติงและตักเตือนในแนวอธิบายความหมายอัลกุรอานเกี่ยวกับเรื่องนบีและรอซูลซึ่งเป็นแนวที่ตีความเรื่องมุอ์จิซะห์เพราะถ้าหากว่าตีความเรื่องมุอ์จิซะห์ตามแนวนั้นนะเขาบอกว่ามุอ์จิซะห์มหัศจรรย์อภินิหารของนบีและรอซูลไม่ใช่อะไรอะไรก็รับไปเราต้องตีความมั่วที่แบบมหัศจรรย์ในสอดคล้องกับธรรมชาติจะได้คุรานนี้ไม่รู้ว่าพูดถึงไม่ใช่เป็นเรื่องนิยายปรัมปราเป็นคุรานนี่เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์บ้างแนวนี้นะแนวเนี้ยแนวตัฟซีรเนี่ยเขาเรียกตัฟซีรอัคลีอธิบายคุรานด้วยปัญญาด้วยมันสมองซึ่งเป็นแนวตัฟซีรเป็นแนวอธิบายความหมายกุรอานที่เติบโตและระบาดในช่วงต้นศตวรรษที่10คริสต์ศักราชนี่นะหลายคนที่ได้อธิบายความหมายกุรอานโดยเฉพาะคนที่สัมผัสกับอารยธรรมตะวันตกและศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของตะวันตกและได้ปะทะกับอารยธรรมตะวันตกก็จะมีแนวเนี้ยมันรู้สึกว่าเออกุรอานเราจะนำเสนอให้คนกาเฟรได้ไงเขาอ่านที่อ่านมูอ์มูซาตีท้องทะเลมันก็แย่เป็นสองซี่คนเขาเรียนภูมิศาสตร์เขาเรียนดาราศาสตร์เรียนฟิสิกส์นี่เขาจะเชื่อได้ไงน้ำทะเลเนี่ยตามวิทยาศาสตร์นี่มันก็ต้องมันจะขึ้นเป็นภูเขาได้ยังไงมันจะน้ำทะเลเนี่ยดินของทะเลมันจะแห้งท้องทะเลมันจะแห้งได้ยังไงเราต้องตีความตีความทำไมพวกเขาจะได้อ่านคุรานเออคุรานของพวกคนนี่ดีใช่ได้มันสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ของเราแนวนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะมุฮัมมัดอาลีอัลลาฮูรีซึ่งเป็นผู้อธิบายความหมายกุรอานภาษาอังกฤษรุ่นแรกเขาเรียกกันรุ่นบุกเบิกทำไมคนที่อธิบายความหมายกุรอานภาษาอังกฤษเนี่ยก่อนมุฮัมมัดอาลีเนี่ยมีหลายคนแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เป็นชาวคริสเป็นบาทหลวงนี่แปลเองเพราะอะไรอยากจะรู้ว่ากุรอานนี่มีอะไรอยากจะผิดทำแกก็เลยไม่มีใครเอาไอ้คนมึงคือคนที่มีความรู้เลยมีความรู้เลยก็เป็นทุกข์ก็ไม่มีใครเอาก็มาถึงยุคนี้ต้นศตวรรษที่20ก็เลยหลายคนเนี่ยไม่ใช่มุฮัมมัดอาลีแล้วพวกเราต้องอธิบายความหมายกุรอานภาษาอังกฤษให้ชาวตะวันตกนี้อ่านและสัมผัสในความนิยมของกุรอานแต่มันก็เจอเรื่องอย่างนี้เรื่องมหัศจรรย์จะทำยังไงเดี๋ยวนี้เขาถือเรื่องวิทยาศาสตร์มาก ถ้าเจออันนี้เนี่ยแค่อ่านมุอ์จิซาตอันเดียวเนี่ยไม่ต้องรู้ดีซะเขาทิ้งกุรอานนะก็ทิ้งเดี๋ยวอธิบายให้มันเข้ากับปัญญาไม่ใช่ว่ามุฮัมมัดอะลัยฮิวะซัลลัมแม้แต่มุฮัมมัดอัสซัดลิบอลฟันซ์ลิฟันซ์เนี่ยซึ่งเป็นยิวที่รับอิสลามและเป็นนักวิชาการเขาก็มีแนวเนี่ยมุอ์จิซาตแทบทุกมุอ์จิซาตยิ่งกว่ามุฮัมมัดอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมีคนก็บอกว่ามุฮัมมัดอัชฮะบีเนี่ยได้ลอกมาจากมุฮัมมัดอาลีอัลลอฮูรีซึ่งเป็นกอดียานีมุฮัมมัดอัชฮะบีเป็นกอดียานีแต่ไม่มีใครเคยกล่าวหามุฮัมมัดอัชฮะบีว่าเป็นกอดียานีอับดุลลาห์ยูซุฟซึ่งเป็นรุ่นบุกเบิกที่อธิบายความหมายของมัชฮันติดเช่นเดียวกันก็ได้ตีความมุอ์จิซะฮ์แทบทุกมุอ์จิซะฮ์ในการพิมพ์ครั้งแรกในการพิมพ์ครั้งแรกซึ่งอับดุลลอฮ์ยูซุฟเนี่ยนิกายของเขาเนี่ยคือนิกายบารอหรือบาฮรอโบราบาราก็เรียกเป็นโบราบาฮรอตอนนั้นเนี่ยเป็นนิกายลัทธิเชียร์อิหม่ามเจ็ดไม่ใช่สิบสองนะเจ็ดอิหม่ามเขาถึงเจ็ดถึงอิสมาอีลโบราหรือบาฮรอเนี่ยเลวซามต่ำช้ามากกว่า12มากกว่าอิหม่าม12ยิ่งกว่าตอนนี้มันอยู่ตรงนี้เกิดในกลุ่มโบราหรือบาราที่ไม่เคยเอาเรื่องกับลัทธิมากนักก็ในอธิบายความหมายกุรอานเนี่ยด้วยมาตรฐานสากลแต่ก็มีอะไรนิดๆที่หลงไปอับดุลลาห์ยูซุฟเนี่ยตัฟซีรความหมายกุรอานของอับดุลลาห์ถูกเลือกให้เป็นตัฟซีรที่โรงพิมพ์ของมาดีนะห์โรงพิมพ์มาดีนะห์ที่ซาอุดีเนี่ยจัดพิมพ์และแจกฟรีภายหลังผ่านกระบวนการการตรวจสอบทั้งนี้ตรวจสอบแล้วทั้งนี้ตรวจสอบแล้วทั้งนี้รู้ว่าเป็นกลุ่มบาฮรอนเนี่ยนะแต่เขาก็พิมพ์ทั้งนี้เล่นเก่าในการพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยมีการตีความหมายมีการตีความมั่วที่แบบแทบทุกอันแต่เขาแก้แล้วพิมพ์ไม่มีใครเลยในบรรดาในหมู่นักวิชาการที่มีตำแหน่งหรือมีชื่อนักวิชาการนะแต่บ้านเราเนี่ยคำว่านักวิชาการนี่มันเหมือนหนังยางอ่ะยืดยืดไปยืดจนกระทั่งคนที่รู้ภาษานี่ก็เรียกกันนักวิชาการแล้วรู้ภาษานี่มันเรียกกันนักวิชาการแล้วแต่นักวิชาการนั้นหมดตัวลงไม่เคยมีใครบอกว่าอับดุลลอฮ์ยูซุฟเนี่ยเป็นกอดียานีเพราะตีความมั่วดีละแล้วไม่มีใครเคยดูนะว่าปฏิเสธมั่วดีละแต่หารู้ไหมว่าดีเรียกุลลัชรีสวัสดิ์หรืออิบราฮิมกุเรชีที่ได้อธิบายความหมายกุรอานภาษาไทยโดยอาศัยความหมายกุรอานภาษาอังกฤษของมุฮัมมัดอะลีอัลลาฮูรีเป็นต้นฉบับเขาก็มีแนวเนี้ยแนวตีความมุอ์จิซะฮ์บางประการไม่มีหลงเพราะปฏิเสธมุอ์จิซะฮ์ตามมุฮัมมัดอะลาฮูรีไม่ใช่ทำไมบอกว่าไม่ใช่เพราะบอกว่าช่วงนั้นนะครับอย่าว่าดีเรกคุณละซีรีสวัสดิ์ที่เป็นคนไทยหรือเป็นชาวอินเดียที่ได้สัญชาติไทยและเชี่ยวชาญในด้านภาษาเพียงภาษาไทยภาษาอูรดูภาษาอังกฤษอาหรับนิดๆอย่าว่าดีเรกคุณละซีรีสวัสดิ์อย่าว่าฮูเดรีอย่าว่านักวิชาการในไทยนะครับบรรดาอุลามะห์นักปราชญ์ระดับโลกเช่นมุฮัมมัดอับดุลเช่นมุฮัมมัดอับดุลเช่นมุฮัมมัดรอซิดริฎอเช่นมัลลาฮีเช่นมะห์มูดชันตูบรรดาเช่นอัลฮัดนั้นนะก็มีแนวนี้มุฮัมมัดอับดุลเนี่ยบอกว่าเนี่ยที่อิสลามพูดในเบาะนี่ไม่ใช่พูดอายุ12ขวบเลยมีความมั่วเนี่ยมันเป็นแนวเกิดขึ้นผิดไหมผิดตีความมั่วเลยผิด ป็นแนวทางที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นบิดมินบิดาอิตตะฟาซิลเป็นบิดาแห่งการตัฟซีรแห่งการอธิบายของอัลกุรอานอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ปฏิเสธอย่างชัดเจนไม่รับเลยรับไม่ได้แต่เป็นสาเหตุที่หรือเป็นข้อครหาว่าใครที่ตีความมั่วแบบเนี้ยใครที่ตีความมั่วบางประการเรียกว่าปฏิเสธมุอ์ญิซะห์พูดได้ไหมพูดไม่ได้ทำไมพูดไม่ได้เพราะอาจารย์อิบรอฮีมกุเรชีหรือดิเรกกุลชิริชาวะได้พูดได้เขียนในกุรอานมะญีดเขียนเรื่องมุอ์ญิซะห์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับและในตัฟซีรซอฮีห์บุคอรีได้ยอมรับในมุอ์ญิซะห์บางเรื่องชัดเจนบอกว่าเรื่องนี้เป็นอภินิหารที่ผิดกฎธรรมชาติซึ่งต้องยอมรับและศรัทธาแบบนี้เนี่ยเขาไม่เรียกว่าปฏิเสธมุอ์ญิซะห์คนประเทศไทยบ้านเรานี่นะครับกลายเป็นข้อความง่ายเหลือเกินใครอย่างนี้เลยใครปฏิเสธมุอ์ญิซะห์เป็นคนเดียวนี้ทำไมมันก็เดียนี้ถ้ามันก็เดียนี้นี่ไงพอดีเลยปฏิเสธมองอ๋อดีเลยเป็นตัวแทนของคนเดียนี้เลยอ่ะกลายเป็นตัวแทนก็ใช่ดิเพราะมีคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นนักวิชาการอ้างว่าดีเลยเป็นผู้เผยแพร่สื่อทอดนำเสนอเผยแพร่และที่ก็เดียนี้ในประเทศไทยซึ่งปรากฏและที่ก็เดียนี้ปรากฏในหนังสือความหมายกุรอานของกุรอานนะที่ของอิบรอฮีมกุเรชีคือเชคอะลีซาพูดเรื่องนี้พอมีคนมาบอกว่าไม่ใช่เรื่องนี้มันไม่ใช่อย่างนี้คือเขาพูดมา30ปีแล้วพูดมาจนคนชินหูแล้วอ่ะนี่ตอนนี้เห็นมั้ยล่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะคบยังไงไม่ไตร่ตรองนะไม่ผ่านการพิจารณานะอย่างนี้เลยคนนี้ก็บอกว่าไม่ใช่คือดีเลยไม่ได้ปฏิเสธนะเขาพูดยังไงเขาบอกว่าปฏิเสธอ่ะก็เขาไม่ได้ปฏิเสธอ่ะแต่เช่นนี้บอกว่าปฏิเสธแต่เขาไม่ปฏิเสธครับแต่วุ้นอธิบายยังไงที่คุณ30-40ปีเนี่ยเอ็งเป็นวุ้นเอ็งรู้ยังไงอ่ะเขาบอกว่าปฏิเสธก็ต้องปฏิเสธแต่นี่เนี่ยดีเลยเขาไม่ปฏิเสธนี่ไงเขาไม่ปฏิเสธนี่บางครั้งมีคนที่สงสัยตัวเองอะสงสัยตัวเองอีเต๋อเราก็ไม่เก่งภาษาไทยอะนะเอาให้คนอื่นอ่านช่วยอ่านฉันเข้าใจถูกหรือเปล่าที่พวกอีพวกจะยอมรับในมอญิยาดีนะเอาแล้วที่เขาว่าดีปฏิเสธมอญิยาดหนึ่งยอมรับต้องยอมรับว่าผิดพลาดไม่ยอมรับว่าผิดพลาดสองก็ต้องเว้นบ้างแต่พูดอย่างนี้เนี่ยพูดกว้างๆเนี่ยนี่เลยปฏิเสธมุอ์ญิซะห์เนี่ยผิดรุนแรงทำเอาไม่ได้ปฏิเสธมุอ์ญิซะห์มันจะทำยังไงมันจะดิ้นไปยังไงจะดิ้นไปไหนนี่มันก็ไม่ได้ปฏิเสธมุอ์ญิซะห์นอกจากนั้นคนยามีฮะก็ยังมีไม่ปฏิเสธมุอ์ญิซะห์อันนี้ก็คือลูกระเบิดใหญ่พอเขาวงก็มีก็ปวดหัวเลยเอาแล้วที่เขาได้ยินกันมาเสียงสามสี่สิบปีเนี่ยเขาก็ผมช่วยไม่ได้ผมช่วยไม่ได้ในโลกนี้นะครับเขาฟังกันได้ยินกันมาว่ามีพระบิดาพระจิตพระบุตรแล้วเขาเชื่อกันมาเขาบอกเขาว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเขาไม่ยอมเชื่อแล้วจะช่วยยังไงอ่ะถ้าแบบนี้แหละฟังกันมาสามสี่สิบปีก็ยังมีปฏิเสธมุอ์ญิซะห์ผมบอกว่าไม่ใช่นะก็คนเดียนี้เขาบางกลุ่มนี่เขายอมรับในมอดีละถ้าพูดถึงคนเดียนี้นะยอมรับในมอดีละโดยเฉพาะมุฮัมมัดอาลีต้องเนี้ยวละที่มีการดีกว่ามอดีละฉะนั้นจะบอกว่าดีเรศถ้าดีเรศปัญหาไปยังมอดีละจะเอามาจากมุฮัมมัดอาลีไม่ได้เอามาจากคนเดียนี้และถ้าจะบอกว่าปฏิเสธมอดีละนี่นะเป็นกลุ่มคนเดียนี้ไม่ใช่ทำไมรู้ไหมพอมีซาฮูลามามันพอมาอ้างตัวเป็นนบีนะเขาบอกว่ากูมีมอดีซาแล้วก็เอาในสีของมันมันเป็นเขามีมอดีซาทำไมพอมีซาฮูลามันเขาบอกว่า ครจะอ้างเป็นนบีก็ต้องมีหลักฐานชัดแจ้งแล้วหลักฐานคืออะไรคืออภินิหารแล้วก็มีอันนึงเกิดขึ้นมุฮัมมัดรอชิดริดอนได้ยินว่ามารยาฮ์วะลาตัมนูยุบเดียวกันได้ยินว่ามารยาฮ์วะลาตัมนูประกาศตัวเป็นนบีเขาก็เขียนบทความตอบโต้ของเรื่องนี้เบาปัญญาไปแล้วมารยาฮ์วะลาตัมนูก็เลยบอกว่าขอประกาศว่ามุฮัมมัดรอชิดริดอนถูกขับไล่จากความเมตตาและมันจะตายก่อนฉันอัลลอฮ์ให้เห็นนะครับว่ามุฮัมมัดรอชิดริดอนเขาเราอยู่ในเส้นยินก็บอกว่าเวลามันจะพิสูจน์เวลามันจะพิสูจน์ก็พิสูจน์จริงไม่ใช่อาทิตย์ไม่ใช่เดือนนะครับไม่ใช่เวลามันเสียชีวิตก่อนมุฮัมมัดรอชิดริดอนนี่ก็การเป็นหลักฐานการเป็นหลักฐานนะว่าตอนแรกเนี่ยไม่ใช่นบีเพราะเขาอ้างว่านี่เพราะนบีถ้านบีเนี่ยแจ้งอะไรอนาคตนี่มันต้องปรากฏตามนั้นนะเขาจะอ้างว่านี่คือมันให้ดูนะมอริจาฉันให้ดูนะไอ้มุฮัมมัดรอชิดริดอนมันจะตายก่อนฉันเขาบอกฉันจะมีมอริจาพวกคนเดียวนี้ไม่ได้บริสุทธิ์มอริจามีคนโทรมาบอกว่าดีเรกนี่บริสุทธิ์มอริจาดีเรกผมก็เดียนี่ผมบอกว่าผมเอาอันเดียวนะก็เดียนี่บริสุทธิ์มอริจาคุณเอามาจากไหนก็มุฮัมมัดอาลีก็มุฮัมมัดอาลีอย่างเดียวไม่ใช่คนเดียวนี่ทั้งหมดสองคนที่ไม่ได้มุฮัมมัดนี่ไม่ใช่เฉพาะถ้าอ้างว่าเป็นคนเดียวไม่ใช่เฉพาะคนเดียวนี่มุอ์ตะซิลาก็ปฏิเสธมุฮัมมัดชีอะห์บางละที่ก็ปฏิเสธมุฮัมมัดหลายละที่ที่ไม่ยอมรับในเรื่องมุอ์คือที่ความเรื่องมุฮัมมัดโดยเฉพาะละที่ที่เชื่อในปัญญามากพวกเซเลสโซฟีเนี่ยพวกนักปัจจัยเนี่ยส่วนมากก็ไม่ยอมรับในเรื่องมุอ์ตะซิลาทำไมไม่ให้ดีเรกสังกัดกับคนอื่นนะไม่ใช่ก็เนี่ยทำไมสังกัดล่ะมาทากาวตาช่างอ่ะนี่ก็เนี่ยและพอฟังตรงแล้วว่าเป็นก็เนี่ยเขาพูดแล้วเป็นก็เนี่ยก็ต้องเป็นก็เนี่ยตลอดชีวิตทำไมอ่ะก็เสียงอะไรซึ่งอันนี้จะดังรับเลยแล้วพวกเป็นคนเดียวเอาแต่ซึ่งอันนี้ชาเนี่ยเขาพูดเขาเก่าหาเมื่อ30 ปีเขาลองไปดูสิเขายังเป็นหรือเปล่าเขาพูดแล้วว่าเป็นคนเดียวนี่ก็ต้องเป็นแล้วเขาตายตายจะตายเนี่ยแล้วตายก็เป็นคนเดียวนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกว่าใครที่ยังเชื่อแบบนี้ใครเรียกเรื่องแบบนี้ให้ระวังให้ระวังเถอะระวังสองอย่างระวังความรับผิดชอบที่วันเดียวมันจะถูกสอบสวนยืนต่อหน้าคนนี้เพราะคนที่โทรมาเนี่ยเขาสาบานที่สาบานที่ว่าดีเด็กเนี่ยเป็นคาเฟ่เป็นมุตตะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเรียกมาเลยใครที่อ้างว่าดีเด็กเป็นก็เลยเรียกมาสาบานอัลลอฮ์เองเขาแค่นี้สาบานว่าดีเรกเป็นคนเดียวนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นกาฟิรเป็นมุตะฟิรเปอร์เซ็นต์นี่นะสาบานถ้าสาบานจริงนะโอ้นั่นแสดงว่าสุดยอดแสดงว่าสุดยอดต้องรับแต่ในที่สองที่จะรับเนี่ยรับว่าสังคมนี่มันจะเละตุ่มเป๊ะเพราะกล่าวหาคนง่ายๆแบบนี้ฮะถึงบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่สังคมต้องตื่นตัวปรับมาตรฐานมันวุ่นวายกันมาหลายสิบปีพอมีการปรับปรุงมีการแก้ไขว่าเราต้องมีวิชาการมากกว่านี้เราจะงู้เขาตลอดนี่มันไม่ได้รับไม่ได้ต้องมีวิชาการมากกว่านี้ไม่อยู่คนกล่าวอะไรนี่ก็เชื่อตามเชื่ออย่างเดียวอันนี้เราก็ติงเตือนบอกว่าเรื่องตีความว่าเรื่องผิดดีคุณลักษณ์ศิริชวันนี้ก็ผิดเท่าที่ดูนะฉบับพิมพ์ล่าสุดครั้งพิมพ์ล่าสุดนี้ของกุรอานมัจยิดสืบแบ่งของกุรอานที่มีการตีความเรื่องนี้อันนี้พิมพ์ครั้งเดียวแล้วจบแล้วดีเลยก็ยอมรับในเรื่องนี้ผิดมีคนเอาแบงค์กว่าที่พิมพ์เมื่อ60 ปีนะเมื่อ 告知比很多地方你我能使用哟，能使用考你用哟，那就好啊，没考没皮变的。เอาไหมล่ะประวัติแต่ละคนเนี่ยในบรรดานักวิชาการที่ขึ้นเวทีและกล่าวหาดิเรกเอาไหมล่ะสมัยที่ท่านเนี่ยถือกีตาร์และมีหลักฐานด้วยเอาไหมล่ะฮะสมัยที่ท่านเนี่ยไม่อยากจะพูดอะไรที่มันอย่าพูดเนี่ยต้องมีอัดวิดีโอใช่ไหมไม่ใช่ครับทุกคนก็ทำผิดก็มีทำผิดแต่พิมพ์ไปแล้วพิมพ์ไปแล้ว50-60ปีและดีเด่นเลยเศรษฐีนะเศรษฐีนะถามว่าทำไมไม่พิมพ์อีกล่ะแค่นี้ไอ้นี่อิหม่ามกอซาลีเนี่ยแทบทุกคนที่ได้ระบุประวัติของอิหม่ามกอซาลีบอกว่าอิหม่ามกอซาลีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตะซาวุฟในด้านซูฟีนะที่มีหนังสืออิห์ยาอุลูมุดดีนเนี่ยเป็นตำราสำคัญของพวกซูฟีเนี่ยฮะที่มีฮะดีษดออีฟเยอะที่นี่ยากมากเนี่ยหนังสือเล่มนี้แต่ต้องมีประโยชน์บางอย่างเขาบอกว่าเขาจะเรียนตำบักตัวแล้วทำไมเขาบอกว่าก่อนตายเนี่ยกอดซอฮีห์บุคอรีอยู่ไม่ใช่หมายรวมว่าดูออกจากนี้ไปซอฮีห์บุคอรีแล้วกอดไม่ใช่นะหมายถึงว่าเขาเนี่ยไม่เอาแล้วหนังสือซูฟีหนังสืออะไรเขาอ่านฮะดีษของนบีอย่างเดียวก็ใช้บุคอรีอยู่ถามว่าเฮียนุ่นดีเนี่ยยังพิมพ์ไหมขายหนังสือเฮียนุ่นดีเนี่ยขายดีที่สุดในบรรดาตำราของซูฟีตะริกดีที่สุดยังไงล่ะถ้ามีมาตรฐานพวกนี้ไม่ได้วันนี้เนี่ยต้องเผาเฮียนุ่นดีต้องประกาศเตาบัตให้แกมนุษยชาติทั่วโลกและทุกสมัยด้วยพูดแบบนี้เลยนะหมอยังก็เป็นพระเจ้าอย่างก็เป็นพระเจ้าเงื่อนตั้งเงื่อนไขเตาบัตรนี่มันต้องอย่างนี้นี่มีใครบอกล่ะใครบอกล่ะเตาบัตรระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่ไม่มีใครพูดได้แต่ถ้าหากว่ามีอะไรที่มันเป็นการหลงผิดและไม่ได้เตือนก็ถือว่าบกพร่องแต่เอาว่าไม่รับเตาบัตถ้าเขาไม่ได้แก้ไขแต่เขาเตาบัตแล้วแต่ไม่ได้แก้ไขในหนังสือเนี่ยเราไม่รับเตาบัตเนี่ยเขามาจากไหนถ้าเขาจะมาสอนเราเขาเลิกแล้วไม่พูดแล้วตรงนี้ไม่เชื่อแล้วแต่หนังสือยังพิมพ์ยังมีคนยังมีไม่ได้พิมพ์หนังสือยังมีคนเขาซื้อมาเมื่อ50-60ปีแล้วเขาบอกแล้วเขาเลิกแล้วเขาไม่เชื่อแบบนี้แล้วนี่ไงหนังสือยังมีผมยังได้เลยไปหาเนี่ยเป็นเดือนนะครับกว่าจะได้เล่มนี้เพื่อเอาขึ้นเวทีโจมตีดิเรกซึ่งตลอดชีวิตเนี่ยที่ได้ทำงานกับนานก็ไม่เคยพูดเรื่องดิเรกแต่ทำไมมาพูดช่วงนี้เป็นคะแนนที่จะโจมตีคนใดเนี่ยเอาให้จมเนี่ยเอาให้จมเพื่อเป็นคะแนนแต่รู้หรือเปล่าปวดที่จะเอาคะแนนเนี่ยด้วยการกล่าวหาคนหนึ่งว่าเป็นชาวนรกว่าเป็นกาเฟรมุรตัดรับไปเถอะไอ้เดนาห์บิรูห์ตุดุสไอ้ชาติมารยาที่เล็กๆแจ้งเนี่ยเราได้สนับสนุนเขาด้วยวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์คือจิบรีลรูห์ตุดุสที่พวกคริสเตียนเขาเรียกพุทธิกรูปวิญญาณคือพุทธิกนี่แหละยิบรีลพวกคริสเตียนเขาจะเชื่อว่ารูปของพุทธิกเนี่ยคือยิบรีลก็เป็นส่วนหนึ่งในสามเนี่ยพุทธิกวะลาอุชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วมักตะตะลันนบีนะมินบาดีนบรรดาชนหลังจากพวกเขาก็คงไม่ฆ่าฟันกันถ้าอัลลอฮ์ประสงค์จะไม่ให้เขาฆ่ากันไม่ขัดแย้งกันฆ่ากันต่อสู้กัน มินบาดิมาจาตุนบัยนะหลังจากได้มีบรรดาหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกเขาคือใครเนี่ยคริสต์ไงคริสต์นี่นะ300ปีเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แต่เริ่มมีความขัดแย้งมีบิดาเกิดขึ้นผู้ที่อุตริบิดาคนแรกเนี่ยเป็นชาวยิวชื่อโพลสำเนียงอะไรเขาเรียกบุลส์โพลเนี่ยไปนี่ในไบเบิลมีบอกว่าเนี่ยบิดาของเราที่อยู่ในชั้นฟ้าบิดาแล้วมีบอกว่าเนี่ยบรรดาบุตรของฉันมีการกล่าวถึงบิดาบุตรแสดงว่าเนี่ยอัลลอฮ์เป็นบิดาแล้วจะเป็นบุตรไอชาเป็นบุตรยังไงอ่ะอ๋อเรื่องที่เป็นเรื่องมันอย่างนี้เรื่องที่เป็นเรื่องมันอย่างนี้อีสาเนี่ยถูกจึงบนไม้กางเขนพ่ออะไรเรื่องอะไรอ๋อมันมีเรื่องลับไม่มีใครรู้หรอกฉันรู้อยู่คนเดียว300ปีนะผ่านไปแล้วนะรู้อยู่คนเดียวเรื่องมันอย่างนี้คือมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเกิดมาในโลกนี้เนี่ยรับกรรมของนบีอาดัมที่ไปกินจากต้นไม้ตัวใหญ่เนี่ยไปกินจากต้นไม้ก็ลูกหลานนี่ก็ต้องรับกรรมมาหมดเพราะอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้กินต้นไม้นบีอาดัมมีกินต้นไม้ลูกหลานก็ต้องรับกรรมไปด้วยทีนี้ไอ้กรรมเนี่ยมันติดกับมนุษย์เนี่ยตั้งแต่เกิดทุกคนเนี่ยเกิดมาในโลกนี้เนี่ยก็มีกรรมของนบีอาดัมทีนี้เขาบอกว่าพระเจ้าก็เลยเครียด จะทำยังไงเนี่ยให้บรรดามนุษย์นี่คือความเลอะเทอะของพวกคริสต์นะเครียดจะทำยังไงให้บรรดามนุษย์นี่พ้นกรรมพ้นจากกรรมเนี่ยทำยังไงจะให้บรรดามนุษย์ขอความเมตตามันก็ไม่ได้กรรมมันเยอะก็ดูสิลูกหลานอาดัมเนี่ยมหาศาลกรรมแต่ละคนเนี่ยบวกกันมาช่างเนี่ยกี่ตันน่ะเยอะถ้ากรรมนั้นหมดนี่แล้วก็จะหายกรรมจะพ้นจากกรรมได้ไงพระเจ้าบอกว่าข้าต้องจัดการเองจัดการได้ไงอ่ะข้าต้องลงยังไงอ่ะเนี่ยข้าจะลงไปอาศัยร่างกายของอีชาและจะยินยอมที่ถูกทรมานถูกเข็นฆ่าตรึงบนไม้กางเขนเพื่อเป็นการคลายบาปของมนุษยชาติทั้งหลายมีนักวิชาการบางคนบอกว่ามันเกิดก่อนนะแต่มันคล้ายๆหนังอินเดียรูปร่างมันเหมือนหนังอินเดียอะไรที่มันเป็นตุเป็นกานะแต่ไม่มีรากไม่มีฐาน300ปีนะครับเขาไม่มีความเชื่อแบบนี้แต่โพลนี่ก็เริ่มเผยแพร่แบบนี้จนกลายเป็นฟิกนะความวุ่นวายเกิดขึ้นในอาณาจักรของพวกคริสต์กษัตริย์นี่ก็เลยเรียกบรรดาบาทหลวงมาประชุมกันตกลงว่าอีสาเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วพระเจ้าเนี่ยเป็นบิดาของอีสาเรื่องไงเรื่องไงก็บาทหลวงส่วนมากบาทหลวงก็คือผู้รู้นักปราชญ์ของคริสต์นะส่วนมากลงมติกันนะส่วนมากเลยมติกันว่าเฮ้ยเป็นเรื่องเท็จพระเจ้ามีองค์เดียวแต่มีบาทหลวงบางส่วนที่บอกว่าเออมันน่าจะใช่เพราะนี่เนี่ยมันมีบางอย่างนี่มันบ่งมันน่าจะใช่กษัตริย์เนี่ยเดิมเนี่ยกษัตริย์เนี่ยเป็นโรมันเดิมเนี่ยวัฒนธรรมโรมันเนี่ยมันมีอะไรคล้ายๆเนี่ยคล้ายๆแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องการบูชาดวงอาทิตย์อะไรเงี้ยนะเขาก็เหมือนกับมันมีอะไรที่ติดต่อระหว่างชั้นฟ้ากับมนุษย์เนี่ยและมีการถ่ายโทษมีอะไรแบบเนี้ยเขาก็เห็นว่าเออเรื่องเนี้ยนิยายของเนี้ยของพวกนิกายใหม่ที่เชื่อว่าปีพระบิดาพระบิดาพระบุตรเนี้ยเออมันเข้าท่าก็เลยใช้อิทธิพลให้เสียงของบาทหลวงเนี้ยที่เป็นส่วนน้อยเนี้ยได้ชนะและก็กลายระบุให้กลายเป็นมติของการประชุมครั้งใหญ่นั้นว่าเชื่อว่าอีสาเยซูกับพระเจ้าเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียว อันหนึ่งอันเดียวประชุมกันแล้วนะอันหนึ่งอันเดียวจากกันแล้วนะกระจายกันแล้วอันนี้พอไปกันแล้วเนี่ยคือบิดาเกิดครั้งแรกนะมันต้องแตกอีกเหมือนคนโกหกครั้งเดียวเนี่ยต้องโกหกตลอดใช่ไหมหกครั้งเดียวนี่ก็ต้องโกหกตลอดต้องลากตลอดกลับไปแล้วอันหนึ่งอันเดียวยังไงวิญญาณของพระเจ้ามันจะมากกว่ารู้ร่างกายของอิสราเอลเนี่ยจะมีที่ผลมากกว่าอันไหนจะมากกว่าอันไหนเริ่มมีการขัดแย้งกันแล้วก็มีนิกายบอกว่าพระบิดากับพระบุตรเนี่ยพระบิดากับบุตรเนี่ยคืออันหนึ่งอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวไม่ต่างกันอะไรเลยแล้วก็ไม่ใช่นะมีนิกายบอกว่าไม่ใช่นะมีข้อแตกต่างมีข้อแตกต่างและมีอิสรภาพระหว่างสองฝ่ายสองภาคเริ่มมีขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นสงครามฟันฆ่ากันนะต่อสู้กันทำสงครามกันนี่อัลลอฮ์บอกว่าถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์นี่เขาก็จะไม่ฆ่ากันแต่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้มีการขัดแย้งแบบนี้อัลลอฮ์ประสงค์ให้มีการขัดแย้งแบบนี้ภายหลังที่มีการหลักฐานชัดเจนนี่ที่มุสลิมยึดมั่นว่าพวกคริสต์นี่นะหลงหลังจากมีหลักฐานชัดเจนไม่ใช่หลงว่าเพราะอัลลอฮ์บอกพร่องให้เขาหลงตามภาพอิสราถูกจะไม่ใช่ครับชาวคริสต์เนี่ยรู้แน่ชัดเลยว่าไม่มีอิสราไม่ถูกต้องรู้แน่ชัดว่าไม่มีอะไรเลยแต่แบบนี้มันเกิดขึ้นมีหลักฐานชัดเจนแต่เขาหลงภายหลังที่มีหลักฐานชัดเจนหลงไปแล้วภายหลังที่มีหลักฐานชัดเจนแล้วมันหลงได้ไงนั่นสิหลงได้ไงพอนักวิชาการเขียนหนังสือสนับสนุนงานมอลิดนบีนะเขียนหนังสือนะสนับสนุนงานมอลิดนบีแต่ห้าบรรทัดแรกยอมรับว่าสมัยนบีและสหามะในยุคอุ่นก่อนบังบังอุ่นก่อนไม่เคยมีการจัดเมลิสโดยสิ้นเชิงมีหลักฐานชัดเจนไหมข้ามบรรทัดแรกนะแต่ต่อมาทุกหน้านี่นะครับบิดหมดบิดทิ้งหมดจะทำได้จะทำได้ทุกบิดาทุกอันนะครับทุกประเทศลองสังเกตดูย่อมมีหลักฐานชัดเจนบอกตบหน้าเลยนี่มันไม่มีอ่ะถึงบางคนเนี่ยก็พอเถียงแล้วเนี่ยคุยเรื่องละหมาดหายากไม่มีนะไม่มีแต่คุณจะเข้าอ่ะไม่บอกแบบนี้แหละมีบ้างที่มาเจอชุมนุมไปแล้วชัดเจนแล้วแต่ก็ดื้อแต่ละค่ะนี่คือบทเรียนที่เราได้มาคนส่วนมากนะครับคนส่วนมากดื้อกับความจริงโดยเฉพาะคนที่รู้หลักฐานแล้วนี่นะครับคนที่อาจจะไม่เคยพบเลยหลักฐานทำตามนะไม่เคยพบไม่เคยมีใครเตือนไม่เคยมีใครเตือนพวกนี้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษนะแต่จะเอาโทษอีกเรื่องหนึ่งคนที่ทำบิดาทำชีริกแล้วไม่รู้ที่เขาทำเนี่ยผิดไหมผิดแต่ว่าเอาโทษไหมไม่เอาโทษทำไมอ่ะก็เขาเห็นโต๊ะครูเขาเห็นครูบาอาจารย์เขาเห็นจุฬาราชมงคลีเขาเห็นผู้นำร่วมงานร่วมพิธีทำชีริกเนี่ยเขาบูชาเจวิตกันสร้างเจวิตกันแล้วเขาก็เรื่องเรื่องสัมมาหรืออะไรกันร่วมพิธีชีริกเนี่ยพิธีชีริกกันเขาชาวบ้านก็เห็นครูบาอาจารย์เจิมเหมือนพระเลยได้ยินว่ามีโฆษกเขาพูดตามวิทยุเนี่ยคนดังเนี่ยเขาบอกว่าพี่น้องใครต้องการให้กีฬาเจิมรถเจิมบ้านเนี่ยบอกกีฬาได้เลยเพราะข้าพเจ้าเห็นท่านทำพอเปิดนิดนึงนะมันมาแล้วโอกาสเตาบัตเนี่ยใครที่มีโอกาส เลิกกับเนื้อกับตัวนี่พอจะหากว่าดื้อดื้อตลอดนี่ชาวบ้านที่ไม่รู้อิโมอิเน่ก็เห็นครูบาอาจารย์แบบนี้ครูบาอาจารย์บอกว่าทำอย่างนี้เลยในบุญนี่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษชาวบ้านนะคนแย่เหคนโง่เขาคนไร้ความรู้ไร้ศึกษาอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่เราเอาโทษอีกอย่างนึงอัลลอฮ์จะไม่บอกว่าคนเกียร์มานี่เป็นทำไมทำอย่างนี้คำตอบชัดเจนก็เห็นผู้รู้เขาสอนให้ทำอย่างนี้อัลลอฮ์จะบอกว่าคำถามเพื่อนนี่ดิ้นไม่ได้เลยแล้วถามผู้รู้ไหมว่าที่ผู้รู้สอนเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ให้ทำไหมเพราะในกุรอานอัลลอฮ์ได้บอกว่าفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فانفروا تفكروا بالبينات بلك عن أن شكين والزبر لكم في سفر جمرة الله شحي مي تلا في بيروم شيئا من خمس دقائني لتماني تم في تماني دي صفاني نم صفا لتطلق بلاني นี่อัลลอฮ์ใช่ไหมนบีใช่ไหมเดี๋ยวติดดินพูดเนี่ยมันชอบเคราะห์หรือตะละบลอที่เป็นเรื่องเพราะนบีพูดถึงเรื่องซาฟาร์โดยเฉพาะเลยนะแปลกมากเลยนบีบอกว่าละซาฟาร์ไม่มีโชคร้ายไม่มีความเชื่อในบลอที่อาจจะเกิดขึ้นในดวงซาฟาร์นบีบอกว่าไม่มีคนแต่ชาวบ้านเชื่อว่าเดินสะพานทำอะไรไม่ได้มีเดี๋ยวนี้ถ้าเราแต่งงานไม่ได้ซื้อรถไม่ได้สร้างบ้านไม่ได้เว้นหมดชะงักหมดถ้าพวกนี้ปกครองบ้านเมืองคงจริงเลยจริงหมดเลยครับต้องระงับหมดแต่มีน้ำสะพานอัชรอนี่ควรไปแล้วนะแต่มีน้ำสะพานี่ก็อ่านดอนี่ก็กินน้ำสะพานแล้วก็ขอดอแต่ละบลอขอดอนี่นี่เดินมาไม่ขออย่างนี้เนี่ยมันเยอะเลยขออย่างนี้ไปท่านดังที่รู้อัลลอฮ์จะถามพอผู้รู้ที่สอนเนี่ยถามผู้รู้ไหมนี่ที่ท่านนี้อัลลอฮ์ใช่ไหมดีใช่ไหมแล้วก็เห็นตัวคนเนี่ยก็สอนกิตาจาวีพวกเอกเข้าที่รู้นะพื้นฐานเนี่ยทุกคนก็รู้ในวิเราเนี่ยมันเป็นอาระนี่นบีอาระไม่ใช่ยาวีไม่ใช่มาลายูนบีที่สอนมาลายูนี่นบีพูดมาลายูก็บอกที่อันนี้ไม่ใช่คำพูดนบีภาษาอาหรับแต่ในมุสลิมแล้วแปลเป็นมาลายูแต่มันไม่ใช่พี่น้องเชื่อไหมหนังสือฟิกหนังสือนิสาคือหนังสือที่เขาสอนเนี่ยกิตายาวีเนี่ยบางเล่มเนี่ยนะครับอายาเดียวฮาริเดียวไม่มีมีแต่เมาดูแต่ฮาริสอฮีฮ์ดูมันชัดเจนไม่มีจะสอนพี่น้องรู้ไหมชาวบ้านบ้านเมืองนี้ประเทศนี้เนี่ยกี่ร้อยปีเวลาเขาไปฟังบรรยายเนี่ยเขาพูดยังไงโว้ยพูดยังไงไปฟังแปลไม่ใช่ไปฟังอัลลอฮ์ไปฟังรอซูลนะไปฟังแปลทำไมอ่ะพอเขาจะพบัญญาเนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยนะชั่วโมงหนึ่งมาลายูเพราะว่าไม่รู้เรื่องแม้แต่เรื่องชาวมาลายูที่พูดภาษามาลายูนะครับพอฟังกีตาจาวีเนี่ยก็ส่วนมากก็ไม่เข้าใจเพราะเป็นภาษาวิชาการสูงต้องอธิบายอีกทีนึงอธิบายภาษาชาวบ้านอีกทีนึงไอ้เรื่องธรรมดาเนี่ยภาษาอังกฤษบางครั้งอ่านภาษาเราก็ต้องอธิบายอีกทีนึงอธิบายจริงแต่ไม่เตือนชีวิตไม่ใช้ชีวิตนะอธิบายความหมายมนุษย์ความหมายคำพูดของมนุษย์เตือนชีวิตนะแต่พี่น้องเนี่ยใช้ชีวิตอะไรเงี้ยนี่ชั่วโมงยังไม่ขึ้นจะขึ้นแล้วอธิบายความหมายกุรอานต้นหมายของอัลลอฮ์ไม่เสียดายหากเราวนอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงไหนอ่ะก็อยู่ที่คุรานไม่ได้ไปไหนกลับมาดูคุรานเราต้องการให้กระจ่างอะไรอ่ะไม่ใช่คำพูดของอุลามะคนนี้เอาให้ชัดนะอุลามะนี่เอายังไงตกลงต กลงถ้าขี้จิ้งจกโดนสายไหมเนี่ยแล้วไหมเนี่ยติดตรงนี้เนี่ยเอาให้แน่นะเอาให้แน่นะคุณละหมาดเปล่าอันนึงแล้วเขียนว่าฟักวานี่ฉันตุเป็นกะเป็นเรื่องเป็นราวพี่น้องชาวบ้านชาวบ้านเมื่อถึงเวลาเขาจะเป็นยังไงถ้าคนคิดแบบนี้เนี่ยมีปัญญาแบบนี้ที่จริงจบเนี่ยโดนสายแล้วก็คือคนถามเนี่ยจะเป็นคนอาวามีคนทั่วไปเนี่ยว่าอย่าคิดยากอย่างนี้เนี่ยสนามนี่อย่างนี้เพราะอุลามะที่เป็นอุลามะนะฮะที่จะรู้นะอุลามะจะบอกว่าอย่าคิดแบบนี้สมัยนบีเนี่ยสุนัขเข้าฉี่ในมัสยิดเข้าฉี่ในมัสยิดสุนัขนะแต่สหายไม่ถือว่าเป็นสหายมาแย่นะอาบน้ำก็จบคนเนี่ยชอบไปฉี่ในมัสยิดนะพี่ผมก็ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยน้องดูสิปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีใครขึ้นไปฉี่ในมัสยิดนะครับคณะกรรมการการอิสลามประชุมแน่นอนเขาเดี๋ยวนี้สนใจเรื่องส่วนมัสยิดนะแต่เรื่องบิดาเรื่องชีริกจุฬาธรรมเนี่ยช่างไปเถอะเนี่ยปัญญาของเราปัจจุบันฉี่ทิ้งจบเนี่ยตอบได้ แต่ลองส่งไปถามดิว่าร่วมฉบับข้อเนี่ยใช้ได้บ้างถามจุฬาถามจุฬาไปถามจุฬาเนี่ยโอ้ไปหนำหลวงแล้วไม่ต้องถามแต่น่าจะมีสตาร์ลูกแต่ถ้าว่าพวกเขาขัดแย้งกันขัดแย้งกันเรื่องธรรมชาติเขาขัดแย้งกันอัลลอฮ์ประสงค์แต่อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้ขัดแย้งอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ระหว่างประสงค์กับใช้ในคนละอย่างประสงค์ก็คืออัลลอฮ์ไม่ประสงค์นี่มันจะไม่เกิดขึ้นมันเป็นจีนาคนทำจีนาอัลลอฮ์ประสงค์ไหมประสงค์แต่อัลลอฮ์ใช้ไหมไม่ได้ใช้นี่ต้องแยกให้ดีนะถ้าตรงนี้เข้าใจนะโอ้โหกระจ่างเลยสว่างเลยอัลลอฮ์ประสงค์เพราะถ้าอัลลอฮ์ประสงค์นี่นะถึงแม้ว่าจะจีนาก็จีนาไม่ได้ทำไมอ่ะไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นในโลกดุนยานี้โดยที่อัลลอฮ์ไม่ประสงค์ไม่งั้นอัลลอฮ์ไม่เป็นพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องผ่านอนุมัติแต่อนุมัติตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ใช้ไม่ใช่ปรารถนาระหว่างประสงค์กับปรารถนาไม่ใช่เหมือนลูกอย่าปีนลูกอย่าปีนนะทำไมอ่ะพ่อปีนลูกล้มดุตกลูกดื้อลูกอย่าปีนนะลูกปีนแล้วพ่อทำอะไรพ่อปล่อยแต่พ่อใช้ให้ปีนนะใช้ให้ปีนนะไม่ได้ห้ามไม่ซ้ำห้ามไม่ซ้ำที่น้าไม่ปีนประสงค์ให้ปีนนะประสงค์สิก็ปล่อยนะประสงค์ปล่อยปล่อยสิทำไมอ่ะให้มันตกเป็นบทเรียนให้มันรู้ฮ่าฮ่าเขาตั้งอยู่ตรงไหนไปจ้ะเห็นไหมบอกแล้วอัลลอฮ์ประสงค์ให้เขาขัดแย้งแต่ไม่ได้ใช่ขัดแย้งอัลลอฮ์ประสงค์ทำไมอ่ะให้ขัดแย้งกันขัดแย้งกันนี่ฉันบอกเขาทำได้หรือทำไม่ได้นี่อัลลอฮ์ประสงค์ให้ขัดแย้งกันดูสิเขาจะวิเคราะห์ยังไงก็มีคนเดี๋ยวคุณแม่เขาจำมันต้องมีเหตุผลนะครับคือคุณแม่นี่ผิดไม่ได้ผิดไม่ได้แต่นบีห้ามก็นบีเขาอาจจะผิดใช่ไหมคืออาจจะไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่มันอย่างเนี้ยศาสนาบอกว่าไม่ได้แต่คุณแม่บอกว่าได้มันก็น่าจะได้นะด้วยปริยายนะเราปล่อยเนี้ยศาสนาเขาก็ทำไม่ได้แต่นี่ผู้รู้เขาบอกว่าได้เขาตกลงจะเอายังไงอ่ะให้มีข้อสรุปศาสนาเขาบอกว่าไม่ได้แต่ต้องคุณพระตัวบอกว่าได้แต่เนี่ยดอกเบี้ยบอกว่าริบาฮารามแต่ต้องคุณบอกว่าได้ต้องคุณบอกว่าได้ตกลงจะเอายังไงเราทดสอบจะดูซิว่าใครที่จะเอาหลักฐานใครที่จะเอาอารมณ์ใครที่จะค้นหาใครที่จะเฉยนี่เรื่องนี้ปัญหานี่ประสบเองเธอนี่ถามไม่ต้องถามนะเพื่อนไม่ยินสาระไม่ยินสาระนะครับไม่ยินสาระแต่พอจะซื้อ MD 3นะครับ2,000บาทนะโอ้โหไปซื้อวาระ3ของเขาไปโทรไปถามผู้เชี่ยวชาญตกลงฉันจะซื้ออันไหนดีกว่าอันไหนมีสรรพคุณเนี่ยทำไมนี่จะซื้อ2,000บาทแต่เรื่องจะเข้านรกเข้าสวรรค์นี่เรื่องไม่เป็นไรเรื่องไม่มีสาระไม่ต้องเครียดมาก แล้วทดสอบกำลังอัลลอฮ์กำลังทดสอบนี่ไงเขาขัดแย้งกันจะได้ดูว่าใครจะตื่นใครจะศึกษาใครไม่ศึกษาคือมีเขาได้ยินกันมีพูดเรื่องโอ้สอดคล้องที่มันได้หรือไม่ได้ไหนฟังดูหน่อยสิเขาได้ยินมาเยอะแล้วที่บอกว่าทำได้ไหนฟังหน่อยสิแสดงว่าจริงใจนะอยากจะได้ความรู้อยากจะได้ความจริงอัลลอฮ์กำลังทดสอบทุกคนแล้วก็มีพวกเราได้ยินอะไรเนี่ยถ้าเราแสวงหาสัจธรรมนั่นเรากำลังถูกทดสอบถ้าเรานิ่งเฉยในสิ่งที่เห็นชัดเจนว่ามันความชั่วแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยให้มันปรากฏในชีวิตของเราให้เราปฏิบัติให้มันมามีที่วันในชีวิตของเราแล้วนิ่งเฉยอัลลอฮ์กำลังทดสอบทุกประการว่าแล้วที่มิสเตลามุสลิมมันอามันและในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่ศรัทธาก็มีในหมู่พวกคริสเตียนที่ศรัทธาที่จะทำว่าอิสลามนี่มีพระบุตรว่าอัลลอฮ์นี่มีพระบิดาถึงปัจจุบันนี้นะครับมีลัทธิชาวที่ลัทธิหนึ่งโบสถ์เท่านี้นะโบสถ์เนี่ยเขาเรียกว่ากานิชาตุลลอฮ์โบสถ์แห่งอัลลอฮ์โบสถ์แห่งพระเจ้าเข้าโบสถ์นี่นะครับไม่มีไม้กางเขนไม่มีภาพไม่มีจวิตไม่มีอะไรเลยเราก็เชื่อยังไงลัทธินี้เชื่อว่ามีพระเจ้าพระองค์เดียวเหมือนมุสลิมผมเข้าไปยุทธใช้คำว่านะบางครั้งนี่เขาเอาหลักฐานของมุสลิมเนี่ยมาตอบโต้นิกายอื่นคริสเนี่ยที่เชื่อว่าอิสลามเป็นพระบุตรคือเขายืนยันว่าความเชื่อของเขาเหมือนมุสลิมทุกประการยกเว้นไม่เชื่อว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์พวกนี้เนี่ยก่อนยุคนบีมุฮัมมัดนะครับนี่แหละคือผู้ศรัทธาก่อนยุคนบีมุฮัมมัดแต่พอนบีมุฮัมมัดมานี่นะจะได้เป็นผู้ศรัทธาอย่างนี้เขาศรัทธาก็ส่วนมากเขาศรัทธาชาวยิวสองคนชาวยิวสองคนมาเมืองนบีนะพูดกับอุลามะที่ยิวบอกว่าตามคัมภีร์ของเรายุคนี้เนี่ยยุคนี้เนี่ยคือยุคของมุฮัมมัดต้องมาแล้วเรารีบมาจากเมืองชามซึ่งทรัพย์สินลูกหลานของเราอยู่ที่นี่หมดเราทิ้งหมดมาที่นี่จะได้มาพบนบีสุดท้ายสองคนนี่นะครับคนหนึ่งเชื่อบุตรไกฮานชาวยิวสองคนนี่นะครับมาที่เมืองมาดีนะที่ยาชริบเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยสภาพเมืองที่ถูกกระหม่อมว่าจะเป็นที่พำนักของที่อพยพของนบีกันเนี่ยสองคนนี่นะครับใกล้จะตายแล้วไม่ยังนบีมุฮัมมัดยังไม่ได้ถูกส่งมาเขาก็ฝากเป็นอามานะกับอุลามะยิวที่มาดีนะบอกว่าเราขอบอกว่าเราศรัทธาต่อนบีท่านนี้แล้วก็เรื่องซัลมานฟาริซีใครที่ฟังบรรยายเนี่ยก็ที่ว่าเนี่ยบรรดาบาทหลวงที่เคยไปศึกษาเขาทั้งหมดเขาบอกว่าเนี่ยพระเจ้าองค์เดียวนะและสุดท้ายเขาบอกว่าไม่ต้องไปบาทหลวงไหนแล้วมีเมืองหนึ่งนบีสุดท้ายจะมารีบไปเมืองมาดีนะรีบไปซัลมานก็ไปรอ20ปีนะครับไปรอแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะครับลัทธิเนี่ยที่ไม่เชื่อว่าอิสลามเป็นพระบุตรไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระบิดาแต่ไม่เชื่อว่านบีมุฮัมมัดเป็นนบีอัลลอฮ์เลยบอกว่าคนนี้หุ่มมันอามันก็มีในหัวเขาเนี่ยที่ศรัทธาแท้จริงว่านี่หุ่มมันก็ฝรั่งในหมู่พวกเขานั้นก็มีผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาว่าเราเชื่ออัลลอฮ์และหากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วมักแต่หนูพวกเขาก็คงไม่ฆ่าฟันกันถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะไม่ขัดแย้งกันไม่ฆ่ากันนะมันก็จะไม่ฆ่ากันแต่อัลลอฮ์ประสงค์ให้ขัดแย้งให้ฆ่ากันเพื่อเป็นการทดสอบในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรเยอะๆแบบนี้นะทำไมอ่ะพ่อกับแม่ฉันทำไมก็ทะเลาะทำไมอ่ะพี่น้องก็ทำไมก็ทะเลาะกันทำไมเขายังมรดกกันโอ้โหทำไมขึ้นโรงขึ้นศาลกันทำไมอัลลอฮ์ทำไมแยกชู้เรากันทำไมอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์ประสงค์นะครับเพื่อเป็นการทดสอบจุดสำคัญนะครับจุดสำคัญตรงนี้เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วทุกคนเนี่ยต้องค้นหาในตัวเองว่าตัวเองอยู่ตรงไหนยังไงมีเหตุผลอะไรมีคำตอบไหมเนี่ยที่ขัดแย้งกันอยู่เนี่ยมีคำตอบไหมมีเหตุผลมีหลักฐานมีจุดยืนชัดเจนไหมถ้ามีคำตอบชัดเจนแต่มีจุดยืนชัดเจนเหตุผลชัดเจน ทางหลักการน่ะนั่นน่ะแสดงว่าเราผ่านบททดสอบคนนี้คือคำตอบของเราในวันเกียร์มาเกิดขึ้นแล้วในความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วในหมู่พี่น้องขัดแย้งกันแล้วแล้วคุณน่ะเอายังไงฉันจะไม่เอาทุกคนจะต้องตอบอย่างนี้ฉันจะไม่เอาหรอกหลักการเอายังไงหลักการเอายังไงฉันเอาอย่างนั้นหลักการเอายังไงอัลลอฮ์ว่ายังไงเราสู้ยังไงฉันจะต้องเอาอย่างนั้นบรรดาอุลามะบรรดานักปราชญ์ทั้งหมดเขาก็พูดอย่างนี้เขาต้องวินิจฉัยเขาต้องเขียนหนังสือกันแต่เขาต้องฝากไว้ด้วยที่ฉันเขียนเนี่ยถ้ามันสวนกับหลักฐานนะยึดหลักฐานจะเอาคำพูดของฉันนี่นะเพี้ยงไปเลยพิ้งไปเลยที่เขานอบน้อมถ่อมตนต่อหลักการศาสนายอมต่ำต้อยเพื่อหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะของนบีนี่คือจุดยืนที่เราต้องได้เป็นบทเรียนเวลาที่อัลลอฮฺฟ้าลงมาอยู่ที่แต่ถ้าว่าอัลลอฮ์นั้นทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงประสงค์ทำที่อัลลอฮ์ตามที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงประสงค์ชั่วโมงครึ่งแล้วคงต้องเลื่อนไอ้คุณชีอาทิตย์อังคารหน้าของท่านก็จงยกฟังนะครับเพราะยังมีเหลืออยู่หลายเรื่องที่ต้องอธิบายก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ชี้ที่เอามาอาทิตย์หน้าเลยนะขอบคุณพันธ์พรุ่งนี้ที่องค์การโทรศัพท์จะบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อโลกยินโลกของยินเคยพูดแล้วนะที่องค์การโทรศัพท์เคยรู้เรื่องยินแล้วแต่เขาก็ขอมาพูดอีกในพวกองค์การโทรศัพท์เนี่ยเขาสัมผัสกับขึ้นเยอะต้องขยายขึ้นบวกยินในวันขึ้นเหมือนกันตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นเขาเลี้ยงด้วยนะครับใครภายนอกสามารถไปได้เดี๋ยวนี้เขามีสุราเขาให้มีเส้นลาหมายแล้วที่องค์การโทรศัพท์เนี่ยพนักงานมุสลิมที่ทำงานที่นู่นเนี่ยประมาณ400กว่าคนเยอะนะครับแต่พนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นพันนะ4,000 กว่าคนน่ะ 4,000-6,000 คนน่ะไม่ใช่มีก็เยอะเหมือนกันหลายร้อยคนแต่พี่น้องที่เคร่งครัดศาสนาแล้วก็มาแล้วมันก็จำนวนน้อยไม่ถึง400ที่มานี่ไม่ใช่ไปบรรยายแล้วมาฟัง400แต่ก็ไม่ถึงประมาณ20-30คนใช่ป่ะก็สำนักใหญ่ครับสำนักใหญ่ก็จะไปที่นู่น11โมงแล้วจะติดต่อกับใครครับถ้าใครจะไปติดต่อกับผมแล้วกันโทรศัพท์หาผมแล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะไปสำหรับวันศุกร์นี้ก็จะมีตุบะที่นานาและมีจักรพงศ์มีปัญหาไหมไม่มีครับยังไม่มีฮะครับก็ที่จะกระพงเหมือนเดิมนะครับใช้บุคลีก็ดีละมันอิตาบุตรอาจารย์มีใกล้จะหมดละแล้ววันเสาร์นี้นะครับช่วงเช้าที่ศาสนูที่ศาสนูนะครับตอนเช้าประมาณ10 โมงเช้าแล้วก็ช่วงกลางคืนหลังละหมาดอิชาเนี่ยก็ที่มัสยิดไซริสุนนะห์ลานบุคเขาอาจารย์มุรีจะถอนจุฬาผมจะแต่งตั้งจุฬาใหม่อาจารย์มุรีเขาจะถอนจุฬาออกแล้วผมจะแต่งตั้งจุฬาใหม่คืออาจารย์มุรีจะพูดว่าผู้นำแบบนี้มีแบบนี้ต้องถอนเป็นผู้นำไม่ได้ตามหลักศาสนาแล้วผมจะว่าถ้าจะเลือกผู้นำต้องมีคุณสมบัติยังไงต้องเลือกยังไงทีละข่าวแล้วก็วันอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์สัปดาห์4ตอนเช้าที่มัสยิดทุ่งครุมัสยิดนามะตุลลอฮ์ทุ่งครุนะครับเพียงเคยอาทิตย์นะกำลังพูดถึงเรื่องรุกุนการศรัทธาต่อวันปรโมกข์แล้วก็ช่วงกลางคืนที่มัสยิดบ้านปิดบินหลังละหมาดอิชานะครับหลังละหมาดอิชากรรมการมัสยิดได้โทรมายืนยันนะครับหลังที่อิมามชาติบรหิมอุลลอฮ์ในชีวิตแล้ว ซึ่งท่านเป็นผู้ที่ติดต่อผมเรื่องบรรยายนี่เขาก็โทรมายืนยันเหมือนเดิมก็จะบรรยายที่มัสยิดบ้านติดดินเหมือนเดิมนะครับในหัวข้อสะดอกเคราะห์หรือตะเลาะบาลองแต่เลือกสะดอกเคราะห์ในเดือนซาฟาด้วยมันมีอะไรกันเราเงินจำก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับใครมีคำถามไหมใครมีอะไรจะอะไรไหมไม่มีนะครับขอยุติไอ้คำว่าสุภาพว่าตัวเราไม่ได้ทำที่จะแสดงอะไรเลยนะครับขอบคุณครับ